Pamedaran bab selikur. Aku terus weruh langit lan bumi anyar. Langit sing dhisik lan bumi sing dhisik wis ora eneng, lan segara ya wis ora eneng. Aku uga weruh kutha suci, Yerusalem sing anyar, medhun saka swarga, saka nggone Gusti Allah. Kutha mau dipacaki kaya manten wedok sing dipacaki arep ditemokke karo manten lanang. Aku terus krungu swara banter saka dampar mau tembonge. Saiki Gusti Allah manggon ning tengahe manungsa. Dene bakal manggon dadi siji karo manungsa. Wong-wong bakal dadi umate lan dene dadi Gusti Allahe. Gusti Allah bakal ngusapi sak kelo saka mripate umate. Pati wis bakal ora eneng meneh. Kasusahan, tangis, lan leloro uga bakal ora eneng. Sembarang sing lawas wis ilang. Sing jagong nang dampar terus ngomong, sembarang kabeh tak dadekke anyar. Terus ngomong marang aku, ditulis awet tembung iki nyoto lan keneng dipercaya. Terus ngomong meneh, sembarang kabeh wis kelakon. Aku iki Alfa lan Omega, wiwitane lan penutupe. Wong sing ngelak bakal tak kei ngombe songko duwe banyu panguripan tanpa bayar. Sopo sing mate pengandele bakal nopo kui kabeh songko aku, lan aku bakal dadi Gusti Alae lan dekne bakal dadi anakku. Nanging wong sing wedi, wong sing ora kena dijagake, sing padha nglakoni barang sing ala, sing tukang mateni wong, sing laku bedang, sing nglakokke panguwasa pepeteng, sing nyembah brahala, lan wong kabeh sing tukang ngapusi, kuwi kabeh bakal dicemplungke nang segara geni lan lirang sing murup, kuwi pati sing kapindo. Salah sawijine molekat pitu sing gawa mangkok sing kebek karo memolo pitu sing keri, teko lan ngomong marang aku, Brineo, rene tak duduhi manten wedok, bojone cempene. Aku terus dikuasani karo roe Allah. Terus digawa karo malaikat mau nang pucuke gunung sing dhuwur banget. Aku diduduhi kutha Yerusalem sing suci medhun saka swarga, saka Gusti Allah, kebak karo kaluhuran lan slorote kamulyane Gusti Allah. Kutha mau gilape kaya watu larang yaspis lan bening kaya kristal. Temboke gedhe lan dhuwur. Gapurane rolas lan dijaga malaikat rolas. Nang kapurane ketulis jenenge talere bangsa Israel rolas. Nang sebelah wetan eneng kapurane telu. Nang lor telu. Nang kidul telu. Lan nang kulon telu. Temboke kutha kuwi mubeng nganggo pondasi watu rolas. Nang watu-watu mau ketulis jeneng-jenenge rasul-rasul cempene, cacahe rolas. Malaikat sing ngomong marang aku mau nggawa ukuran emas kanggo ngukur kutha kapura lan temboke mubeng. Kutha mau dawane padha karo ambane lan dhuure. Dawane kutane diukur eneng 2400 km. Ambane lan dhuure padha karo dawane. Kadung ngukur temboke mubeng dhuure eneng 70 meter. Malaikate nganggokke ukurane manungsa. Tembok mubeng mau gawean watu larang yaspis, kutane emas tulen. Belinge kaya kaca. Pondasine tembok mubeng dipasangi watu larang warna-warna. Pondasi sing sepisan kuwi yaspis, sing pindho safir, sing telu akad, sing papat smarag, sing limo onyx, sing nenem kornalin, sing pitu krisolit, sing wolu aquamarin, sing songo topaz, sing sepuluh kresoparas, sing sewelas turkis, sing rolas ametis, gapura rolas gaweane sangka parel rolas, gapura siji kuwi wujud parel siji. Lan dalan-dalane kutha gawean saka emas tulen, beninge kaya kaca. Nang kutha kono, aku ora weruh omahe Gusti Allah, awet omahe Gusti Allah kuwi ya Gusti dhewe. Gusti Allah sing kuwasa dhewe lan cempene. Kutha kuwi ora mbutuhke pepadange srengenge apa bulan. Awet sing madangi slorote Gusti Allah dhewe lan cempene sing dadi obore. Para bangsa nang bumi bakal padha mlaku nang pepadange lan para ratune bumi bakal padha nggawa kesugihane nang kutha kono. Kapurane kutane bakal mengo terus ing wayah awan lan ora bakal ditutup meneh. Awet ora bakal eneng wengi meneh. Kamulyane lan kasugihane bangsa-bangsa bakal kegawa mlebu nang kutha kono. Nanging wong-wong sing padha nglakoni penggawe ala lan wong sing seneng ngapusi ora entuk mlebu mrono. Tegese sembarang sing reget blas ora keneng digawa mlebu mrono. Namung wong-wong sing jenenge ketulis nang buku panguripane cempene sing bisa mlebu.